εγώ μόνος μου θα σώσω τον κόσμο και αν χαθεί εγώ θα φταίω. Εγώ μόνος μου θα σώσω τον κόσμο και αν χαθεί εγώ θα φταίω. Αμάν, την ψώνησε. Άστο, δεν πειράζει. Μην το σώσεις μόνος σου τον κόσμο. Ίσως να μην χρειάζεται ο κόσμος να σωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το έχει πάρει πολύ ζεστά και πολύ προσωπικά. Και όταν βλέπεις πρόθυμο να θέλει να κάνει τέτοια πράγματα, φοβάσαι λίγο. Λες, όχι, δεν πειράζει, ας μη σωθεί. Θα το σώσουμε εμείς. Θα το κάνει κάποιος άλλος. Δεν χρειάζεται όλα εσύ. Είσαι πολύ επιτυχημένος. Δεν χρειάζεται να σώσεις και τον κόσμο. Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια ρίση του Καζαντζάκη. Τα έλεγε χτες που είχε πάει πάνω στην Διψώ. Πήγε δηλαδή ή δεν ήρθε. Συμμετείχε σε μια ημερίδα. Δεν πολύ βγήκε έξω γιατί ο κόσμος αντιδράει. Δεν θέλει να τα βλέπει, να βλέπει αυτόν που θα σώσει τον κόσμο. Γιατί το δικό του κόσμο δεν τον έσωσε όταν έπρεπε. Όταν είχαμε τη φωτιά τον Αύγουστο, στη Βόρεια Εύβοια δεν σώθηκε η περιοχή. Το ακριβώς αντίθετο. Η μεγαλύτερη καταστροφή που έχει γίνει ποτέ σε αυτή την περιοχή. Και πήγε εκεί να του πει ότι εγώ μόνος μου θα σώσω τον κόσμο, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης. Εκεί λοιπόν ήταν και η Όλγα, η κυρία Όλγα, η πρόεδρος εκεί των ενοικιαζομένων της Βορείου Ευβοίας, η οποία έκανε τα αστιάκια της. Ονομάζομαι Όλγα Βογιατζή. Την χάνει να είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων της Βόρειας Εύβοιας. Κύριε Πρωθυπουργέ, αξιολάτρευτε κύριε Μπένο, θεόσταλτε κύριε Τριαντόπουλε. Ανεπίστευε εμένα, δεν είπα. Μία παρατήρηση. Πρέπει να φάτε λίγο. Λίγο φαγητό παραπάνω. Τι ωραία που είναι εδώ πάνω. Μην μας στερήσετε τον κύριο Τριαντόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Όλγα. Κυρίως για τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Σκέψου κάτι για τον Πρωθυπουργό όμως, έτσι. Σκέψου κάτι για τον Πρωθυπουργό όμως, έτσι. Σκέψου κάτι για τον Πρωθυπουργό όμως, έτσι. Είπε ο συντονιστής εκεί της ημερίδας, να σκεφτούμε κάτι για τον Πρωθυπουργό, να σκεφτούμε κάτι για τον Πρωθυπουργό. Σπάμε το κεφάλι μας, αλλά μάλλον σκεφτήκαμε. Ευχαριστούμε, Όλγα. Κυρίως για τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Σκέψου κάτι για τον Πρωθυπουργό όμως, έτσι. Μητσοτάτη, χαμηλές έγινε μαλάκα. Α, σωστά. Σκέψου κάτι για τον Πρωθυπουργό όμως, έτσι. Σκατά να πιάνεις χρυσάφ να γίνεται ρε μαλάκα. Α, σωστά. Εγώ μόνος μου θα σώσω τον κόσμο και αν χαθεί εγώ θα φταίω. Καταπληκτικό. Δεν θα φταίς άμα χαθεί, δεν θα φταίς, γιατί ποτέ δεν φταίς έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν θα φταίς. Ας τον κόσμο να σωθεί αν τα καταφέρει μόνος του. Δεν χρειάζεται να σώσεις και τον κόσμο. Όλα αυτά συνέβησαν στην Διψώ χθες. Η Όλγα ήταν εκεί η πρόεδρος, όπως είπαμε, των ενοικιαζομένων και έκανε αυτό το αστιάκι. Απευθυνόμενη προς τον Πρωθυπουργό, είπε ότι είναι θεόσταλτος ο κύριος Τριαντόπουλος. Τριαντόπουλος είναι υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Τον έχει διορίσει ο Μητσοτάκης, άρα είναι θεόσταλτος. Άρα είναι θεός ο Μητσοτάκης. Προκύπτει αβίαστα όλο αυτό και πολύ εύκολα. Δύο άνθρωποι νομίζω αξίζουν σήμερα πραγματικά να τους αποδώσουμε τα εύσημα πέρα και πάνω από τη συνολική δουλειά η οποία γίνεται από όλο το κυβερνητικό κλίμα. Και είναι ο Χριστός ο Τριαντόπουλος. Τώρα δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω εγώ θεόσταλτο, διότι επειδή εγώ τον έστειλα. Είμαι Θεός! Επειδή εγώ τον έστειλα. Είμαι Θεός γενικά! Εγώ έφτιαξα τον κόσμο! Επειδή εγώ τον έστειλα. Είμαι Θεός! Εγώ έφτιαξα τον κόσμο! Τα ποτάμια, τη γη, τον ουρανό, τα αστέρια! Και τη θάλασσα. Και τη θάλασσα και τα ψάρια! Ψάρια πουλά. Θεός! Ήλιος καλοκαιρινός, θα έπρεπε να πει κάποιος και να συμπληρώσει, έχοντας στο νου του τον Πρωθυπουργό της χώρας. Κάναν αστεία χτες, περάσαν πάρα πολύ όμορφα. Είναι η αλήθεια. Όχι, δεν είδανε τους κατοίκους που ήταν αγανακτισμένοι. Κάποιους εκπροσώπους φορέων ανακοίνωσαν εκεί τα επί χάρου του πάντα τα σχέδια. Θα γίνει ο δρόμος από Χαλκίδα προς Εδιψώ πάνω. Αυτό το έχουν ανακοινώσει όλες οι κυβερνήσεις. Θα πάει το λιμάνι της Εδιψού κάνα δύο χιλιόμετρα πιο πέρα, Μπελάς. Λεπτομέρειες, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι μακέτες. αυτά τα έργα και θα γίνουν κάποτε και ξέρουμε όλοι πώς θα γίνουν. Ανακοίνωσαν τα κορμοδέματα, όλα αυτά που γίνονται πάνω στο βουνό που κάει και τον Αύγουστο και αρχίσαν μετά τα αστεία και τα γέλια με τους θεόσταλτους και όλα τα υπόλοιπα. Πότε όλα αυτά? Χτες. Θλιβερό ρεκόρ με 130 θανάτους από τον ιό μέσα σε ένα 24ωρο. Σταθερά υψηλά και οι διασωληνωμένοι. Δεν θεωρώ ότι η πανδημία έχει ξεφύγει, κυρία Τζίμα και κύριε Πρετεντέρη. Και η πανδημία φαίνεται σε ένα βαθμό να έχει βρανάρει. Η Ελλάδα σε όλο το διάστημα της πανδημίας έχει κατορθώσει να πληρώσει μικρότερο τίμημα σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε περισσότερους θανάτους από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Εξαρτάται πώς θέλετε να δούμε την πανδημία. Αν τη δούμε συνολικά, είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, τώρα μου λέτε από πέρι, από όταν ξεκίνησε. Τις πανδημίες θα τις δούμε συνολικά. Πανδημία. Η πατρίδα αντέδρασε, αμύνθηκε, οργανώθηκε και τελικά νίκησε. Θλιβερό ρεκόρ με 130 θανάτους από τον ιό μέσα σε ένα 24ωρο. Σταθερά υψηλά και οι διασωληνωμένοι. Overall που λέμε στα αγγλικά, το λέω γιατί χθες μου το έλεγε ο Hans Kluge το πρωί που τον είχα του πόη. Overall η Ελλάδα έχει πάει καταπληκτικά. Μπράβο! Αυτά τα πολύ ωραία. Χτες λοιπόν θυμηθήκαμε και τις δηλώσεις τους στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Τον τελευταίο δίμηνο είναι αυτές οι δηλώσεις. Είναι ο Πρωθυπουργός, είναι ο Άδωνης, είναι ο Πλεύρης, είναι ο οικονόμου κυβερνητικός εκπρόσωπος που λένε τι καλά που τα έχει πάει η Ελλάδα overall. Ή να το δούμε συνολικά που λέει και ο Πλεύρης. Ή ότι η πανδημία ελέγχεται και πάει καλά. Και θυμηθήκαμε και βάλαμε δίπλα τους χθεσινούς νεκρούς. Το ρεκόρ. Το ρεκόρ το χθεσινό. Κυκλοφορεί μια έκθεση, είδε το φως της δημοσιότητας, μια έκθεση που την έχει φτιάξει ο κύριος Τσιόδρας μαζί με τον Θόδωρο Λίτρα. Ο κύριος Λίτρας είναι επιδημιολόγος, επίκορος καθηγητής δημόσιας υγείας στην Ιατρική Σχολή και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτή την έκθεση την έχουν φτιάξει, συντάξει, από το Μάιο του 2021. Και τι λέει αυτή η έκθεση, μεταξύ άλλων, την έχουμε βάλει και στο δικό μας site, το ellinofrenia.gr, αλλά υπάρχει παντού, θα τη δείτε από χτες. Λέει ότι όσο περισσότεροι διασωληνωμένοι, μάλλον όχι, θα σας το πω αλλιώς, γιατί έχει πολλά στοιχεία, να πάμε σε αυτά που έχουν μια αξία, ότι η νοσηλεία εκτός ΜΕΘ σχετιζόταν με 87% αυξημένη θνητότητα. Έτσι γράφει, ότι όσοι είναι εκτός ΜΕΘ έχουν 87% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν. Λέει πιο κάτω ότι από τους 3.988 θανάτους το Μάιο που βγήκε η έκθεση, διασωληνωμένων που αναλύθηκαν, οι 1.535 αποδίδονται αθρηστικά στους τρεις παράγοντες, δηλαδή στα νοσοκομεία της Αττικής, στα εκτός ΜΕΘ και στο ότι ήταν αυτό, ότι ήταν εκτός ΜΕΘ. Αναφέρεται στην έκθεση και λέει: το αν ενισχύθηκε το ΕΣΥ ή όχι και αν αυτό είναι αρκετό, δεν θα το πω εγώ, λέει ο κύριος Λίτρας. Ας μιλήσουν οι συνάδελφοι που δουλεύουν σε αυτό, οι ασθενείς που το ζουν και οι δημοσιογράφοι που οφείλουν, ναι, να κάνουν αντικειμενικό ρεπορτάζ από το πεδίο. Εγώ δείχνω τι λένε τα επιδημιολογικά δεδομένα. Και τα δεδομένα δείχνουν πως το ΕΣΥ αδυνατεί να ανταποκριθεί στον αυξημένο φόρτο. Με πάνω από 400 διασωληνωμένους τότε, χάνουμε ασθενείς που αναμένεται να ζούσαν αν νοσηλεύονταν υπό άλλες συνθήκες. Αναφέρει στην έκθεση. Το Μάιο, ξαναλέω, του 2021. Συνεχίζει ο κύριος Λίτρας και λέει: επιπλέον έχουμε κραυγαλαία και απαράδεκτη υγειονομική ανισότητα μεταξύ Αττικής και υπόλοιπης Ελλάδας. Με άλλα λόγια, το αν θα επιβιώσει τη διασωλήνωση φαίνεται πως εξαρτάται από το πού ζεις και σε ποια περίοδο με τι φόρτο στο ΕΣΥ έτυχε να αρρωστήσεις. Κατά τύχη όλα και όπου να είναι και ό,τι να είναι. Το αν αυτό, εγώ τα λέω αυτά, το αν αυτό είναι αποδεκτό, ας το κρίνει κάθε πολίτης, λέει ο κύριος Λίτρας, και ας βγάλει τα όποια συμπεράσματα. Κρατάμε το σημαντικό. Ότι όσοι είναι εκτός ΜΕΘ, το λέει και ο Τσιόδρας και ο κύριος Λίτρας από το Μάιο, ότι το 87% κινδυνεύει με παραπάνω θνητότητα. Όσοι είναι εκτός ΜΕΘ, δηλαδή 87% πιθανότητες. Αν βάλουμε ότι έχουμε 19.000 νεκρούς, πόσος έχει φτάσει αυτός ο τραγικός και μαύρος αριθμός, προκύπτει ότι περίπου 7.000 θα μπορούσαν να είχαν ζήσει αν η κυβέρνηση έκανε, το κράτος, η ελληνική πολιτεία έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει και δεν είχαμε ανθρώπους εκτός ΜΕΘ. Θα θυμηθούμε δύο ηχητικά, γιατί αυτή η έκθεση έχει δοθεί και στον Πρωθυπουργό από τις 5 Μαΐου του 2021. Το πρώτο είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας που μας μιλούσε για τις ΜΕΘ. Μα το πρόβλημά μας, και δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι και γερμανικό πρόβλημα, είναι και αυστριακό πρόβλημα, είναι και πρόβλημα σε χώρες που έχουν ακόμα πιο οργανωμένα συστήματα υγείας. δεν είναι να δημιουργούμε, περισσότερες μεθ από αυτές που έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε, και θα επανέλθω σε αυτό, είναι να μην φτάνουν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο και να μπαίνουν σε φωνά εστατικής θεραπείας. Προφανώς κανείς δεν θέλει να πάει στη μεθ και είναι σωστό, ναι, να μην φτάνουν οι άνθρωποι εκεί, να τηρούν όλα τα άλλα μέτρα που πάλι ευθύνη της πολιτείας να πείσει, να μην αφήνει τους γραφικούς και όλους τους άλλους επικίνδυνους να κυριαρχούν με τις απόψεις τους, να μην προβάλλεται από τα μέσα ενημέρωσης όλες αυτές οι σαθρές και θανατηφόρες τελικά απόψεις. Αλλά δουλειά της πολιτείας είναι να φτιάχνει μεθ. Να τις έχει φτιάξει. Και είμαστε 2,5 χρόνια στην πανδημία. Θα έχει προλάβει. Αν δεν πρόλαβε το πρώτο τρίμηνο, αν δεν πρόλαβε στο πρώτο κύμα, ήταν το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο που έρχεται και ακολουθεί. Αλλά το σημαντικότερο, επειδή αυτή η έκθεση έχει δοθεί στον Πρωθυπουργό από το Μάιο του 2021, πριν ένα μήνα, σε συζήτηση στη Βουλή, είχε πει ψέματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πού τα είδατε αυτά να συμβαίνουν? Πού τα είδατε να συμβαίνουν? Υπάρχουν σήμερα ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός μεθ? Να υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα? Είναι. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες στατικής θεραπείας? Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς? Φέρτε την. Την είχε στα χέρια του, όπως αποδεικνύεται τώρα. Και μάλιστα υπό τον Τσιόδρα αυτή η έκθεση που είπε αυτό το νούμερο που μόλις σας είπα, που αν το ακούσει κανείς και το σκεφτεί και τι ακριβώς συμβαίνει και τι λέει αυτό το νούμερο για τους συγγενείς των νεκρών, για τους νεκρούς δεν λέει τίποτα απολύτως, για τους συγγενείς των νεκρών και για όλους αυτούς που νοσούν αυτή τη στιγμή ή που θα νοσήσουμε, είναι πολύ σημαντικό και καταλαβαίνει κανείς πώς ακριβώς πορεύεται η ελληνική πολιτεία, παρά τα όσα λιβανίσματα γίνονται και παρά τους αυτοβαφκαλισμούς των ιδίων ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά και έχουμε πετύχει και είμαστε πρώτοι και καταπληκτικά και overall, και πώς θα το δούμε συνολικά ή μη το θέμα. Τελεία στα της υγείας, γιατί πάμε στα της πυρκαγιάς, επειδή βρέθηκε χθες στην Βόρεια Εύβοια και έκαναν αυτή την ημερίδα, έκανε μια αυτοκριτική ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Αύγουστος ο οποίος μας πέρασε ήταν τραυματικός για όλους. Πρώτα και πάνω απ' όλα για εσάς, διότι βρεθήκατε αντιμέτωποι με μια τεράστια φυσική και οικολογική καταστροφή. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος και για μας. Και νομίζω ότι όσο συνομιλούσαμε, γνωρίζετε τις μεγάλες προσπάθειες οι οποίες κατευλήθησαν να αντιμετωπίσουμε αυτή την πυρκαγιά. Δεν τα καταφέραμε. Είμαι πολύ ειλικρινής, το έχω πει στη Βουλή, το επαναλαμβάνω και εδώ. Δυστυχώς η συγκεκριμένη φωτιά μας ξεπέρασε. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη φωτιά μας ξεπέρασε, είπε χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν μπορούσε να πει τίποτα διαφορετικό. Κοιτώντας το χάρτη, κανείς, μαύρη όλη η Βόρεια Εύβοια, το καταλαβαίνει. Τι έλεγε τότε όμως ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τις φωτιές? Θέλω μόνο να τονίσω ότι αυτές οι πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες δεν μας βρίσκουν απροετοίμαστος. Τα σχέδιά μας είναι προσαρμοσμένα στις δύσκολες συνθήκες που φέρνει η κλιματική αλλαγή και οι υπηρεσίες. Κάθε μέρα λειτουργούν υποδειγματικά. Οι υπηρεσίες του κράτους είναι παρούσες από την πρώτη στιγμή σε κάθε συμβάν για να προστατεύσουν τους πολίτες και θα συνεχίσουν να το κάνουν με αίσθημα ευθύνης και ταυτόχρονα αυταπάρνηση. Αυτά τα ωραία του Χρυσοχοΐδη για τότε. Είπα για την έκθεση αυτή ότι βγήκε τώρα. Τώρα βγήκε, τώρα δημοσιεύτηκε. Έχει γίνει και πολιτικό θέμα. Έχει κάνει δηλώσεις ο Αλέξης Τσίπρας, έβλεπα τα κόμματα, γιατί είναι κάτι σημαντικό. Αλλά η πολιτεία η ελληνική είχε λάβει γνώση αυτής της έκθεσης από όταν βγήκε, από το Μάιο του 2021. Άρα όταν ο Πρωθυπουργός πριν ένα μήνα έλεγε στη Βουλή ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις και φέρτε μου αν έχετε τα στοιχεία, τα είχε ο ίδιος. Γιατί αυτή η έκθεση, υπό τον Τσιόδρα, ξαναλέω, και τον κύριο Λίτρα, έχει συνταχθεί μήνες πριν, όταν ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα στον τομέα της πανδημίας. Πάμε πολύ καλά όμως, ας κρατήσουμε τα θετικά, δεν χρειάζεται να μιζεριάζουμε. Ένα έτσι μικρό μάζεμα που δημιουργεί πολύ μεγάλη χαρά σε όλους μας, γιατί πάμε σε όλους τους τομείς πολύ καλά. Η Ελλάδίτσα μας, η Ελλάδα μας, η Ελλαδάρα μας καταφέρνει και είναι στους καλύτερους. Τι χαρά, όλα είναι ωραία, η πιο καλή παρέα, εγώ κύθαρα. Απ' τη θέση 19 που παρέλαβα ως υπεύθυνος πολιτικός του ΕΣΠΑ, σήμερα είμαστε πρώτοι. Τι χαρά. Πού να το πάμε. Υπερπρότη δεν γίνεται. Τα δικά σου χέρια μου πέραν καροκαίρια μου δώσαν τερά. Η Ελλάδα και το μήνα Οκτώβριο είναι μία από τις χαμηλότερες σε πληθωρισμό χώρα της Ευρώπης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είμαι περήφανος όπως πηγαίνουμε. Τα τραγουδάμε νύχτα μέρα και αγάπη θα μου τώρει. Μια αγάπη που δεν τελειώνει. Είναι τώρα 1,5 χρόνος που η αγοράκινα καλπάζει. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πού να το πάμε, υπερπρότη δεν γίνεται. Σαν όνειρο που βλέπεις κι όλο χαμογελά. 24 άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έχουν καταφέρει αυτό που κατάφερε η Ελλάδα μας. Τι χαρά, όλα είναι ωραία, η πιο καλή παρέα, εγώ κι η χαρά. Είμαστε πρώτοι κι όλοι οι άλλοι μας βλέπουμε τα κιάλια. Τι χαρά, τα δικά σου χέρια μου πέραν καροκαίρια. Overall η Ελλάδα έχει πάει καταπληκτικά. Overall η Ελλάδα έχει πάει καταπληκτικά. Όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση, για να μην λέτε για λίστα πέτσα, και όλες οι ευρωπαϊκές αρχές συγχαίρουν την Ελλάδα. Έχουμε βαρεθεί να δεχόμαστε συγχαρητήρια. Πού να το πάμε, υπερπρότη δεν γίνεται. Είμαστε πρώτοι και όλοι οι άλλοι μας βλέπουμε τα κιάλια. Αμέ, να τα, μας βλέπουμε τα κιάλια. Αν πάτε σε άλλες χώρες, ειδικά από την Ολλανδία που τον πήρε ο φίλος και του λέει τι κυβερνησάρα έχετε, με τα κιάλια, όλοι, όλες οι χώρες, οι πρωθυπουργοί, οι ηγέτες, οι επιστήμονες των χωρών αυτών κοιτάνε με τα κιάλια. Γιατί αυτό που γίνεται εδώ δεν γίνεται σε άλλες χώρες, σε όλους τους τομείς, πόσο μάλλον και στην πανδημία. Έχουμε αυτή την κυρία Όλγα από την αρχή που είπε αυτά τα πολύ ωραία, ότι είναι θεόσταλτος ο υφυπουργός, που τον όρισε ο υπουργός, άρα ο πρωθυπουργός, τον όρισε ο πρωθυπουργός, άρα ο πρωθυπουργός είναι θεός. Τη λένε Όλγα. Αλλάξαμε λίγο, βάλαμε μια άλλη Όλγα και το φέραμε στο σήμερα. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, η Χούντα δεν τελείωσε το 73. Ευχαριστούμε, Όλγα, κυρίως για τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Σκέψου κάτι για τον Πρωθυπουργό όμως, έτσι. Κάτι ροχάλες. Σας ευχαριστώ. Σκέψου κάτι για τον Πρωθυπουργό όμως, έτσι. Σημεντόλιθος. Α, σωστά. Ζήτησε από την Όλγα Τρέμι να σκεφτεί κάτι για τον Πρωθυπουργό. Και σκέφτηκε κάτι σημεντόλιθους, κάτι ροχάλες που λέει. Αυτά σκέφτηκε. Δεν σκέφτηκε κάτι άλλο. Τι να κάνουμε, μην τα βάζαμε. Αφού τα σκέφτηκε, δεν μπορούμε να επέμβουμε στη σκέψη του καθενός. Η σκέψη είναι ελεύθερη, που έλεγε και. Που λένε αυτές τις μέρες όλοι με αφορμή αυτά που γίνονται. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. ellinofrenia.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ellinofrenia. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube θα μας βρείτε στο Ellinofrenia Official. Από κάτω έχει και διάλογο να κάνετε και εγγραφή. Πρώτο μέρος του λαού και πρώτες διαφημίσεις. Παρακαλώ. Ο Κουνούμαλος, σε πέτυχα, ρε φίλε. Για μένα δεν πήρες. Για σένα πήρα, ναι. Απλά έχω απογοητευτεί, έχω πάρει 300 φορές και δεν περίμενα να σε πετύχω. Αυτό παθαίνουμε όλοι, ρε Αποστόλη. Επίμονος όμως, μ' αρέσεις, μπράβο. Δεν το βάζεις κάτω. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Η διαφορά από τους θεματοφύλακες και σωματοφύλακες, πώς λέγονται οι χασογραφίες. Αυτή τη. Η bodyguard, η bodyguard. Το σώμα ομολογητών θεματοφυλακής του συντάγματος. Μπράβο, δεν έχουν καμιά μεγάλη διαφορά με τον Γκούλη που πίστευε ότι 6 μηνών ήταν εξορία. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Και την άλλη που ήταν εξορία στο Παρίσι και έτρωγε παστίτσια και σκορδαλιά. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει. Μεγάλες διαφορές ιδεολογικές δεν έχουν. Oh. Ίδια πολυκατοικία είναι. Στην ίδια πολυκατοικία. Απλά είναι. Τα άμεσα αφεντικά τους είναι στη φυλακή. Γι' αυτό είναι και πιο σωστό το bodyguard, το σωματοφύλακες. Γιατί πιο σωστό. Η εμπειρία τους κυρίως πόρτα είναι. Ναι, το ζητούμενο όμως ξέρεις ποιο είναι. Ότι τα φίδια βρήκαν πάλι τρύπα να περάσουν. Εκτός αυτού, τα

ή και των υπουργών, των βουλευτών, οποιοδήποτε. Τώρα εδώ γυρίζουμε, επιστρέφουμε για το αύριο, για την αξιοπρέπεια, για την απελευθέρωση. Όλοι συμφωνούν σε αυτά. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην θέλει την απελευθέρωση ενός λαού, που να μην θέλει την διαφάνεια, την αξιοκρατία. Υπάρχει κόμμα που έχει κυβερνήσει, που δεν έχει ως πρώτη του προτεραιότητα την υγεία, την παιδεία, την αξιοκρατία. Τα λένε. Δείτε και την πραγματικότητα. Τι ακριβώς έχει γίνει στην υγεία, μέρες που είναι, στην παιδεία πάντα, στην αξιοκρατία, στη διαφάνεια, ειδικά το Πασόκ σε αυτά τα δύο τελευταία. Έχει πλούσιο, ένδοξο παρελθόν με διορισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Στην Κύπρο δεν έχουν τέτοια. Δεν χρειάζονται τίποτα στην Κύπρο γιατί έχουν τους προστάτες Άγιους. Και μάλιστα αυτοί οι Άγιοι, ιδιαίτερως οι δύο που είπαμε, ο Σπυρίδωνας και ο Άγιος Νικόλαος, που πιθανότατα να είναι και αυτός Κύπριος, όπως αποκάλυψε σε έναν Άγιον ηγούμενον στο Άγιον Όρος πριν μερικές δεκαετίες, τον Πάτερ Ανδρέα της Μονής Αγίου Παύλου. Όταν τον είδε, του είπε: «Μπαπούλη, από πού είσαι?» «Φτάνει η καταγωγή μου από την Κύπρο», του είπε. Σκεφτείτε δηλαδή να είναι και ο Άγιος Νικόλας Κύπριος στην καταγωγή. Πώς να μην ονομαστεί το νησί μας νήσος Αγίος? Να ποιες είναι οι δυνάμεις οι δικές μας? Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε η ΣΥΑ, ούτε η Σοβιετική Ένωση, ούτε η Ρωσία. Οι δυνάμεις μας είναι οι Άγιοι μας. Το point εδώ είναι η Σοβιετική Ένωση που λέει Μητροπολίτης Μόρφου. Κατά τα άλλα είναι οι δύο Άγιοι. Ο ένας είναι Κύπριος, σαν τον Όμηρο. Διεκδικούν 10 νησιά και περιοχές ότι γεννήθηκε Όμηρος. Και για τον... ποιος ήταν από την Ιθάκη? Ο Οδυσσέας. Πας στην Κεφαλονιά, λέει, εδώ γεννήθηκε, στη Σάμη. Πας στην Ιθάκη, εδώ γεννήθηκε. Να, ένα μάρμαρο που αποδεικνύει. Λοιπόν, εδώ και με τον Άγιο Νικόλαο τα ίδια. Είναι Κύπριος και ο Άγιος Νικόλαος. Και αυτούς έχει ως προστάτες η Κύπρος, τίποτα άλλο, ούτε την Ελλάδα που δεν είναι και τόσο προστάτης, σε κάτι συνθήκες μόνο τυπικά είχε μπει με τον Εθνάρχη Καραμαλή, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Σοβιετική Ένωση, τη Ρωσία. Οπότε τώρα που θα κάνει κάτι, που κάνουν τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες ή υδατάνθρακες που τους έλεγε ο Καμένος, εκεί γύρω πάρουν την εικόνα του Αγίου Νικολάου, οι πλατφόρμες εξόρυξης και τα πλοία έρευνας, και να πάνε εκεί κατά πάνω στους Τούρκους και τον Άγιο Σπυρίδωνα, που είναι Κύπροι και οι δύο Άγιοι. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έχω μια απορία, μήπως με βοηθήσεις. Θέλω να βρω μια γυναίκα που να με κοιτάει με το ύφος θαυμασμού και αγάπης που κοιτάει ο αυτιά στον Άδωνη. Και να ξέρετε κάτι, σας το ξαναλέω πάλι. Είστε υπουργός στο μεγαλύτερο λαϊκό κόμμα της χώρας. Τέρμα. Δεν ξέρω πώς. Δεν είναι εύκολο. Τέτοιες γυναίκες δεν υπάρχουν σήμερα. Δεν υπάρχουν, ναι. Δεν είναι τώρα. Άντε, τώρα. Δηλαδή, ο τρόπος που κοιτάει ο αυτιά στον Άδωνη, τι ναι. Να σου πω, είναι φτάνει δηλαδή σε εποχές Ρωμαίου και Ουλιέτας. Ναι. Έστω τον τρόπο που κοιτάει ο αυτιά στο Ρωμανιά όταν του λέει ότι κόβονται συντάξεις. Εκεί είναι πιο εύκολα. Ελληνοφρένεια, παρακαλώ. Ελληνοφρένεια, εντάξει, πάλι καλά. Να σε ρωτήσω, αυτός τι είχε πει ο Καμένος ο μπαμπάς, ότι όταν ένα βιβλίο είναι κατάπτυστο, δεν αξίζει να είναι βιβλίο? Ποιος, αυτός που το ηχητικό? Που τα καίγανε, ναι. Συμβολικά σήμερα προτάθηκε η ιδέα να κάνουμε την καύση αυτού του βιβλίου. Το συγκεκριμένο Όταν είναι κατάπτυστο, δεν αξίζει να είναι βιβλίο. Γιατί έχει άποψη και τα βιβλία κιόλας, ότι έχει ανοίξει και ξέρει πώς πρέπει να είναι το βιβλίο. Θα συμφωνήσω μαζί του, αλλά πρέπει να υπάρχει και ο ίδιος ζήλος για τα βιβλία που τάζονται υπέρ των εγγονών του αδόλφου, αυτοί που είναι τώρα που μας κάνουν τους καμπόσους. Γιατί αυτά νομίζεις τα διαβάζουν? Ή να κάνουν. Υπάρχουν και αυτά. Απλά τα έχουν στις βιβλιοθήκες τους να στολίζουν. Εντάξει, αλλά και να τα κάψουν για αυτά που είναι υπέρ του αδόλφου, γιατί εκεί πρέπει να πάνε. Όπως και να κάψουν και τα βιβλία τα σχολικά που μιλάνε για την ιστορία που έχουμε μάθει ποιος έχει πηδήξει την ωραία Ελένη. Αλλά δεν ξέρουμε τι έχει γίνει στα Καλάβρετα, στη Βιάνο, στον Κάνδανο κτλ. Έχουν μαύρα μεθάνυχτα και γι' αυτό διάφοροι τύποι. Συνήθως είναι στο τέλος του βιβλίου αυτά και δεν φτάνει ύλη. Ναι, και γι' αυτό. Ναι, αλλά από την πρώτη δημοτικού έχουμε μάθει ο Δίας ότι πήδηξε 15 κατσίκες και 15 γαϊδάρους. Ο Δίας. Α, δεν ισχύει ότι γαμήθηκε ο Δίας. Γάμισε. Ναι, αλλά όλα αυτά για τα Καλάβρετα, για το Βιάνο, για την Κάνδανο. Κατσικογλέντης ήταν, να τα. Μαύρα μεθάνυχτα και έχουμε τύπους στυλ Άδωνη που προσπαθούν να διαστευλώσουν τα γεγονότα και το τι έκανε το ΕΑΜ. Και κανένας άνθρωπος δεν μιλά και δεν λέει ότι πρέπει να μάθουμε και αυτά τα βιβλία. Να κάψουμε όλα τα υπόλοιπα των υπόλοιπων και να μάθουμε τα σωστά βιβλία. Ο Ζήλος υπάρχει παντού. Την ιστορία που έχω μάθει μέσα από σένα και από το Θύμιο δεν την έχω μάθει καθόλου σε σχολικά βιβλία. Α, μα κάτσε στα γονατάκια μου, αγόρι μου, θα μ' άρεσε πολλά δίπλα μου. Στο έχω πει πολλές φορές, βγάλτε DVD να τα δείχνουμε μέσα σχολεία